У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У Менск прыбыла місія Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека БСЕ для перамоў наконт дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства. Камісар Еўразвязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў еўрапейскай палітыкі суседства Бенета Феррара-Вальднер у інтэрв'ю нашаму радыё заявіла, што засцярогі адносна дэмакратычнасці Беларусі не дазваляюць пакуль уключыць яе ў спіс краінаў для праграмы ўсходняга партнерства. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў прызыў у войска Франка Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў распараджэнне, ў якім загадаў на працягу году зачыніць турму на ваеннай базе Гуантанама. Пасля падпісання Абама сказаў, што гэты крок вяртае амерыканскія антытэрарыстычныя намаганні ў адпаведнасць з амерыканскімі каштоўнасцямі. Апрача таго, Абама выдасць спецыяльнае распараджэнне, у якім забароніць жорсткія допыты і перагледзіць умовы ўтрымання падазраваных у тэрарызме. Кітай стоявае на тым, каб усе 17 грамадзянаў гэтай краіны, якія ўтрымліваюцца на амерыканскай базе Гуантанама, былі выдадзены кітайскім уладам. Пекін цвердзіць, што мова ідзе аб удзельніках ісламскага руху ўсходняга Туркестану, якія выступаюць за аддзяленне ад Кітаю населеных уйгурамі тэрыторыяў на паўночным захадзе краіны. У Вашынгтоне, аднак, апасаюцца, што ў выпадку выдачы Кітаю яны могуць зазнаць несправядлівы пераслед і катаванні. У горадзе Пешавар на паўночным захадзе Пакістану арыштаваныя 7 чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да тэрарыстычнай сеткі Аль-Каіда. Адзін з іх ураджэнец Саудаўскай Арабіі, паводле паведамлення прадстаўнікоў спецслужбаў, мае непасрэднае дачыненне да выбуха ў Лондоне ў 2005 годзе, калі загінулі 52 чалавекі. Сцвярджаецца, што арыштаваныя рыхтавалі напады на пакістанскай тэрыторыі на канвоі, якія дастаўляюць грузы міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Адна з найбуйнейшых японскіх карпарацый, вытворца электратэхнікі Sony, чакае, што ў гэтым фінансавым годзе, які ў Японіі завершыцца ў сакавіку, панясе страты памерам 1,5 мільярда даляраў. Кампанія не завершыць фінансавы год з прыбыткам упершыню за апошнія 14 гадоў. Кіраўніцтва кампаніі галоўнай прычынай гэтага называе рэзкае падзенне попыту ў сувязі з фінансавым крызісам. Sony ўжо абвясціла аб скарачэнні 16 тысяч працоўных месцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Арцём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заяўляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў прызыў войска Франка Вячоркі. У Менску праходзіць перамова афіцыйных асобаў з боку Беларусі з выкаспастаўленым супрацоўнікам Дзярждэпартаменту ЗША наконт лёсу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Гэта і іншае ў нашай далейшай праграме. А цяпер пра візіт місіі АБСЕ. У Менску з двухдзённым візітам знаходзіцца амбасадар Яніс Лінарыч, дырэктар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Ён абмяркуе з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі рэкамендацыі па ўдасканаленні выбарчай сістэмы ў Беларусі. Цягам візіту спадар Лінарыч сустрэнецца з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміром Макеем, старшынёй цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіяй Ярмошынай, з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці. Як паведаміла прэсавая служба БДЗІПЧ, спадар Лінарыч абмяркуе далейшыя крокі па рэкамендацыях, якія выкладзеныя ў выніковай справаздачы БДЗІПЧ аб назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Нагадаем, што назіральнікі БДЗІПЧ АБСЕ прызналі, што выбары ў Беларусі, якія адбыліся ў верасні мінулага году, нягледзячы на нязначныя паляпшэнні, не адпавядалі міжнародным стандартам.

і не п'яніца, і не якийсь наркоман. Бабуля Артема Дубського 2 роки тому прийняла 2 дітей з дитячого дому. Їх доглядали і сам Артем, і ягоная маці. Тепер, коли скончився термін 2-годового контракту, дітей забрали, мотивуючи гэта тим, що бабулі більш за 60 років. Ну, як ви вважаєте? Ну, котенку привикаєш на полгода, а це ж діти. А мне уже нельзя считать, как неполная семья, что я одна ращу детей. И здесь я думаю, что и Артем это больше час весов перевешивал. Но все, что можно было, вешали на него. Здесь они ему жить не дали. Супроть Артема распочали криминальную справу за ухиление от отбытия покарания. И он лишит, что коли б застався у Осиповича, то трапил бы у турму. Штраф вынеси мне, а работе распогнать моей мати. У Сераки кодекса 18 годов, каждый человек сам для себя отказывает. Ну, отбывая часы покарания у Осиповича, я добро разумею, что не сегодня, не завтра знайдуть некую закавыку, кто-то намечена, и такая политическая ситуация здесь больше-меньше спокойная, але разом застрелись все мои сябры, родные, близкие люди, и я, накольки выпадая можливость, пробую стрефановываться часу-часу, не как быть в контакте, что, конечно же, не может не выкликать недовольнение у наших сябров с комитетов. Доходит до того, что литерально после звонков там до мати приходят и попереживают, что мы знаем, где ваш сын, там, мы знаем, чем он занимается. Артем Дубский не один и покаранный в справе 14, кто находится за межой. Татьяна Тишкевич з'їхала вчитися у Польщу по програмі Костуся Каліновського. Передавала Любов Луньова. У Докудова недільним ранком нас зустріли тишиня, де відсутність світла у окенцях, димку над хатами. Наші голоси гучали рехом тягом 5 кілометрів, які довелося пройти пехом по всю вёску. 185 год тому, недзе у Новаколі, тут були схаваны 60 пудов золотых і срэбных вырабаў з калекцій Дамініка Радзівіла. Але скарбашукальніцтва мясомае не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самого наварэння. Маё падарожжа у Докудова, што на Лічыні. Гэтую перадачу слухаце адразу пасля выпуску навіну хвіліны праз 22. Першамайскі районы суд Віцебску признав Валерія Шчукіна вінаватым у хуліганстве паводле кодексу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Вядомы журналіст і праваабаронца сябе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовае рашэнне. Перадае наш віцебскі корэспандэнт. Суддзя Першамайскага райсуду Андрэй Прэйс прысудзіў Валерію Шчукіну штраф памерам 2 базавыя велічыні або 70 тысяч рублёў. Ён прызнаў вядомага актывіста вінаватым, разгледзеўшы міліцэйскі пратакол, складзены 11 снежня мінулага году. Згодна з гэтым дакументам, спадар Шчукін нібыта непрыстойна паводзіў сябе ў гарадскім клінічным шпіталі номер 2, куды прыехаў у якасці журналіста і праваабаронцы. На пачатку пасяджэння суддзя не дапусціў да ўдзелу ў працэсе сябра беларускага хельсінскага камітэту Паўла Левінава ў якасці грамадскага прадстаўніка подсуднага. І таму подсудны Шчукін адмовіўся даваць паказанні падчас працэсу і мяркуе абскарджваць судовае рашэнне. Абавязкова будзе, таму што мне забаранілі юрыдычную дапамогу. Да, я ніводнага слова не казаў, толькі кожны раз гаварыў, што мне патрэбна дапамога. Спадар Шчукін кажа, што мог бы бараніць сябе і самастойна, аднак вырашыў прынцыпова настойваць на тым, каб Паўла Левінава дапусцілі да ўдзелу ў працэсе. Удалося дамагчыся хіба таго, што разам з прадстаўніком беларускага хельсінскага камітэту Шчукіну дозволили познайомиться з матеріалами справи. Інцидент, який стався підставою для розбиральництва, відбувся 11 снежня у 2-м городском шпиталі. Господар Шчукін разом со свояками прийшов відвідати неповногодового Максима Андреєва, якого відповідні служби збиралися змістити у соціальний притулок. Мати підлітка імкнулася довести, що це супротизаконно, і звернулася по допомогу журналісти і правоохоронці. Валерій Шчукін каже, що він побачив підлітка у дуже знервованому стані. 16-річний Максим Андреєв оповів, що це виник говорки з лікарем-психіатром Дмитром Сырніковим, які приїхав, каб забрати його у психоневрологічний диспансер. Валерій Шчукін запотребував, каб адмисловець психіатр не оказував тиск на хлопця. Але господар Сырніков заявив, що правоохоронця його ображає і викликав міліцію. Ахоўнікі парадку підстав для затримання не знайшли, і тоді Дмитро Сырніков написав письмову заяву про нібито хуліганські поводини Шчукіна. Міліціянти тут же склали протокол, додавши, що відомий журналіст і правоохоронця лаявся у їхній присутності. Представник БХК Павел Левінов означає, що на сьогоднішньому суді у якості свідка міліціянтів не було, але не було і свояков хлопця, інтереси якого відстоював Валерій Шчукін. Мами старшого брата, який теж там присутствував, почему то суд не посчитав можна привлечь в качестве свидетелей. І сотрудників міліції не було, і сотрудників больниці не було, і больниць не було. Там навіть може діє розвалитися. Свидетелі був класний руководитель Максима Андреєва, психолог школи і працівник дитячого приюту.

Другая прычына спробы аддаць свой голас улюбёнаму выканаўцу яшчэ раз, што змяншае шансы іншых прыхільнікаў, гаворыцца ў заяве Белтэлекаму. Скончым праграму тэлефанаваннем на тэму наступстваў фінансавага крызісу. У адміністрацыі прэзідэнта ўхвалены план лібералізацыі эканомікі. Паводле намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, будзе спрошчаная сертыфікацыя тавараў, скасаваныя некаторыя адміністрацыйныя бар'еры. Плануецца таксама скасаваць абмежаванне на імпарт рыбы. Ознаёмимся с этими 52 пунктами выхода из существенного кризиса в Беларуси под Ратура. Вот и хочу поделиться уражениями. Белорусов хочет сделать камикадзе. Поясы придется затянуть так, что талия станет такая осиная навод. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 20 гадзін 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. У Менск прыбыла місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Дырэктар бюро Янэс Лінарчыч абмяркуе з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі рэкамендацыі па ўдасканаленні выбарчай сістэмы Беларусі. Камісар Еўразвязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер у інтэрв'ю нашаму радыю заявіла, што засцярогі адносна дэмакратычнасці Беларусі не дазваляюць пакуль уключыць яе ў спіс краінаў для праграмы ўсходняга партнерства. У Менску адбываюцца перамовы афіцыйных асобаў Беларусі з высокапастаўленым супрацоўнікам Дзярждэпартаменту ЗША наконт лёсу грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў прызыў у войска Франака Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Першамайскі раёны суд Віцебску прызнаў Валерія Шчукіна вінаватым у хуліганстве паводле кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Вядомы журналіст і праваабаронца сябе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовую пастанову. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў распараджэнне, ў якім загадаў на працягу году зачыніць турму на ваеннай базе Гуантанама. Пасля падпісання Абама сказаў, што гэты крок вяртае амерыканскія антытэрарыстычныя намаганні ў адпаведнасць з амерыканскімі каштоўнасцямі. Генеральны сакратар НАТО Яабде Хоопсхефер заявіў, што НАТО і Пакістан павінны ўзмацніць намаганні, каб прынесці стабільнасць у Афганістан. Схефер зрабіў гэтую заяву на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэм'ер-міністрам Пакістану ў Ісламабадзе. Пакістан з'яўляецца жыццёва важнай тэрыторыяй для намаганняў Захаду задушыць супраціў талібаў у Афганістане. У Кітаі вынесены прысуд кіраўнікам і супрацоўнікам кампаніі вытворцы малака, якім атруціліся сотні тысяч дзяцей. Два чалавекі засуджаныя да смяротнага пакарання, трое, у тым ліку былы кіраўнік кампаніі, да пажыццёвага зняволення. Яшчэ некалькі чалавек атрымалі доўгія тэрміны. Ізраіль папярэдзіў, што можа нанесці новыя ўдары па тунэлях, якія звязваюць сектар газы з Егіптам, калі атрымае звесткі аб іх выкарыстанні для кантрабанды зброі баевікамі «Хамас». Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Папараць кветка» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай. А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка. У Туда Кудова, что на Литшине, приехали недельным ранком разом с керовником района филии партии БНФ Владимиром Крутиковым. Нас устрели тишиня, да и отсутный светлого окенца, дымко над хатами. Наши голосы гучали рэхом тягом 5 километров, яке довелось пройти пехом по всю вёску у пошуках хоть кого стутыйших. А живет тут ниже, чем 790 человек. У смузе не видать было застылого под ледом Нёману, что тягнется уздовж поселища ды тысячагадовых курганов, побач за якими неколи жили будучие докудовцы. 185 год тому, неде в Новоколле, тут были схаваны 60 пудов золотых и сребных вырабов с коллекции Доминика Радзівіла, який был поранен тут при отступлении Наполеона. Але скарбошукальництво мясовое не займались. У советские часы вёску называли столицей самого наварения. 5 год тому, у часе первой вандровки сюды, мне подтвердила эта смешливая тетка Люба. Ой, по-страшному, да бабы еще такие, понапивавшиеся ходят по улице, а воняют, гонят, самогонку, сахарницу. Узниклы тадыш после объединения соседней вёской агрогородок Йоткуски, забрал у докудовцу всю технику, коней, ферму, перенес у Йотки правление СВК. Старшиня сельсовета Алексей Демьянович, по таким казали горело кресло, говорил тады со мной, як звычайный человек с улицы. Я был абсолютно супротив этого объединения. Обещали, конечно, нам, что будут люди все працовать, получать зарплату без затримок и при том хорошую. Мы теперь, наоборот, наши жихары докудовского сельсовета, молодые при том, остались без працы. Просить помоги транспортом, как привезти этот самый брикет и дрова. А что мне человеку говорить? Одны остались на территории. У 2009-м все той же господар Демьянович и знову набыл администрацию вагу. Теперь у нас выделяется бесплатно техника для доставки, кому надо, дров, брикета. Доярки получают 600 и более. Механизаторы до миллиона. Под Акудовым наработают 4 трактора. На этой ферме 8 доярок, 2 сторожа. Скажу, теперь у нас парадок на фермах. С новым парадком был явно незгодный с устретанами на улице 24-годовый Саша Кудель. Нету где тут, туда, куда вылоткаваться. Кто тут бы работать, если тут зарплата? 300 от сил, если в колхозе. Если 100 чем, 150. Дети до школы оканчивают, тоже уходят. Только дачу можно сделать, приехать отдохнуть, как пойду туда, в город. У старожилов вёски экс-наставников 73-годовой Сабины Боляславовны да 72-годового Петра Павловича Гузовских я спытал. Резникать молодь почала вот докуда? В 60-х годах. В каждой хате там детей было много. Я сюда был председатель по выборах. 1000 только тут под Акуду. Выборщик был. Колгас отстал был? Да, искра. Потому что был партизанский отряд, искра. Влада менялась так. Сегодня белые пришли, потом партизаны приходят. Ну, немцы свою берут. Местные знали, у кого брать что. Какую скотину. Мужик был фронтовик, как паспорт спирала. И коровку забрали, что мой мужик на фронте был. А вам только свежее мясо все. А были такие, которые приходили, куфар ворочали, деньги шукали. Или уже тогда самогонка? Я водка была, самогонка. Немцы разрешали гнать. Ну, они попробуйте, гуд-гуд, и пошли. По вас админа льготу як-нибудь ударила? Конечно, ударила. И чтобы до Лиды доехать, треба 10 тысяч меч. А до Лиды километров 12. Да, и лекарство так само. Это надо в сотню уложиться. А сотня – это для нас великая сумма. Продукты, они пошли вверх. А молодые еще меньше получают. Если я 400 получаю, то племянники мои по 350. Доярки получали по 70, по 100, по 120. Теперь уже по 400. Даже горячая вода была пропала на ферме. Ни переодеться, ни выходных, ни подменных. Это одно мучение. Воняете вот этим аммиаком, что хату боятся зайти. Чему это так? А как рожать дитё? На памперсе только 50 тысяч на один пакет. И снова припыняемся ля кубки вёсковых бабулек, что ля крамы. Умирая вёска. Это смешно. 25-го только включили отопление. Снежнее. Да. С города выселяют все, которые задолженность большую им мают. Скидывают сюда. Пьют, дрова крадут. Мы идем до Лисики. Вязковая мянушка 84-годовой с подарыней Йотки. Тетка Надея прос 5 год меня не познала. В очи ледь бачить. Схуднела, змарнела. Колесиш у 17 год села за трактор. Была пераможцей у всесоюзных соцспоборництв, у депутатом облсовета. Правда, ненадолго. На сходах не давала спокою начальству. Любого узровня. Причем у вершаваной форме. На ее поклепничали. Навод одна с помененных бабулек догнала меня и небы на в ухо пошептала. Клеймила начальство. Я испытываю тетки Надеи. Верши, кажу, пишите вы, пишите, не вы. А як же ж? Я их и помню, и про колхоз расскажу. Давайте. Наш колхоз-то искра, пламенем горить. Только молодежь не хочет тут им жить. Низкая оплата. Дошло все на нет. Давайте начальство, несите ответ. Лянок мы растили, рос он выше нас. Из года в годик богател колгас. Получали мы сотни, а потом рубли. Достатку копейки, до чего ж довели. Последний лен взяли, запалили. Я уже не была звеновою. А последний ляночек дымом пошел. Рубашек и штанов он нам там не нашел. Добили и конюшню, и коровники на нет. Несите начальство и за это ответ. Народился тут. Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Сьогодні про свої чергові маршрути розповідає Віталь Сямашка. Я буду жити, я народився тут, де народжатися було не безпіч. Один удакудовий фермер, 51-гадовий Валентин Беляўскі, пераехаў сюды пераняць справу пасля смерці бацькі 5 год таму. Мае 15 гектараў зямлі, але чухае патыліцу. Маўляў, уражанне ад фермерства ў яго, як сам кажа, пярэстае. Я сразу адкрыў нетарначаснае прадпрыемства. Мне пасаветавалі проста юрыст, а яны нічым не адлічаюцца. Фермерскае хазяйства і ўЧП. І там можна людзей нанімаць, і тут я не нанімаю людзей. На зарплату не выцягваем сабе. Зерно я дзяржаве не здаю, а вырашваю свіней. У даны момант 24. Т-25 бацька мне падарыў, вечна ламаецца. Не шкадуеце, што фермеры пайшлі з калгаса? А, праўда сказаць, і там нічога не меў, і тут нічога. 80-гадовая цётка Леонарда, што на ложку прыслухоўвалася да размовы, нязгодна заматала галавой. Самы сабе, калі стануць, тады зробіць, у калхозе тоже на час. Хоча б зарплату собі витягнути, треба свиней 40. Ой, рухатися треба, бус треба, щоб можна було десь товар вивезти. Я візьму кредит, то не змогу навіть віддати. Треба вже нікого чоловіка нанімати, бухгалтер, платити зарплату. А з такими землями не потягну. Коли 2 тонни з гектара намолотиш, дати того і калію, і фосфору, і прочого, щоб зерно було повноцінне. Мені, може, цього нема. Затоє усе ніби складається у сімейства Агарков з агротуризмом. Спадарання Святлана працює наставніцею історії у школі. Муж Юрий, були технік-механік, там же вартовником. Приїхали у Дакудова 20 год тому з Норильська. Паспелі за 4 гады існавання наладзіць тривалы, у тым ліку, міжнародныя сувязі, увайсці ў грамадскае аб'яднанне аградэкатурызм. Гаспадар распавядаеце. У нас у садбе чыста сімейны отдых. Едуць людзі. Прыбалтыка, Расія, Краснадарскі край, Малдавія, Польша, Германія. То, што они увидели в інтернеце, приезжают только на молоко, на творог, на масло. Любитель на рыбалку, Неман. Неглубокая, то для детворы как раз само то, что без родителей могут пойти. Заказник докудовский рядом у нас, клюквенные грибы подберем. У нас не так давно з'явилася пропанова плав на плотах по Неману. Оттуль униз, з усімі припинками, з екскурсіями, і тыдзень $150 у сутки, але калі поделіць гэта на 15-20 чалавек. Сямейства Агаркаў – адно з нямногіх, што трывала глядзіць у будучыню вёскі, не глядзячы на тое, што… Бабулькі казалі, што невыгодна садзіць. Не трымаць жывёлу, таму што трэба купляць карма. Пагнаць соткі няшчасныя. Да, да, да, 80 тысяч. Да-да-да. Амаль ніхто ўжо і не трымае, і не гарае. У вас шмат закінутых хат. А бліжы к нема, но пустых практычкі нет. Па 10 тысяч даляраў. Але мінчане гавор, што гэта вельмі нізкі кошты. Заангажаваная Светлана ды Юрый былі ў часе выбарчай кампаніі ў якасці назіральнікаў. Назіральнікамі былі незалежнымі ад фонда Льва Сапегі пад весна. У деревні з намі практычна ніхто не здаровався. Ну, чуткі самыя неверагодныя ў той час распаўсюджваліся, што нам мехі даляраў давалі. Пыталі, а колькі ты атрымаў? Ці можна ў вашу брыгаду запісацца? Правда, мнение изменилось у людей. Сами стали говорить то, что я от них 5 лет назад не мог подумать, что они это скажут. По шляху на автобус подсумовываю выники вандровки с керовником суполки партии БНФ Владимиром Крутиковым. Городок у Дакудаве не стали будавать. Будавалі ў Ётка. І кая хутка набліжаецца да гарадской рысы. Памянела праз. Засталося 4 трактары. Зменшылася колькасць насельніцтва. 1200 до 790. Дякую Богу, што тут з'явіўся агратурызм. А значыць і будучыня. А значыць і будучыня. 6 людзей могуць на гэтым зарабляць хоць якія грошы. Сюды пачалі ссылаць тых, хто не можа заплаціць за кватэру з блізкіх алкашэй. Тады ўжо вяскоўцам, што тады будзе трымаць агратурызм, то тады не пазайздросціш. Астатнім куды. Тому люди співаються. І бульбу